بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك ولتري إنه منذ ربيع الأول مواكو الف موجة من 42 katika darsa ya kitabu Muhtasar Sahih Muslim al-Imam Abd al-Azim ibn Abd al-Qawi Abi Muhammad al-Mundhiri rahimahullah ta'ala tuendelea na kitabu al-Iman fikia qawli al-Musannif rahimahullah qala babu بني الإسلام على 50 قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5 على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ببناء محكم كتكهي حديث عظيم متوم صلى الله عليه وسلم أم فننشى الإسلام نجينغو للجينغو إمارة كبسة وشبه أركانه الخمسة بقواعد ثابتة كيشا أكفرنيشا نسينجي متانو يو إسلام نكما مفانو ومسينجي إليو إمارة حاملة لذلك البنيان مسينجي هيو إمي بيبا إلي جينغو كوبا لو إسلام فلا يثبت البنيان بدونها ni jambo ambalo nafahamika kuwa jengo haliwezi kubakia imara bila nguzo zake nguzo ndizo zinazobakisha ile jengo likabakia imara kwa hivyo hizi nguzo tano وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان na yaliyobakia katika maamrisho ya Uislamu na yale yaliyoelekezwa katika Uislamu ni vikamilishi vya hili jengo lakini hizi ndio nguzo zake wa awwalu hadhihi al-arkan ash-shahadatan nguzo ya kwanza kabisa katika hizi nguzo tano ni shahada mbili na kama nilivyowatajia huko nyuma Usishangae kuwa leo twaishi na Waislamu ambao mtu akiulizwa Uislamu na nguzo ngapi aweza kusema tano akiambiwa zitaji hajui. Hajui hizo nguzo. Kabisa. Na atasema wazi pamoja na kuwa ni jambo latia haya na aibu. Lakini atakwambia mwisho kwa mimi sijui. Hizo nguzo sizijui. Lakini najua nguzo ziko tano. Kwa ni mambo ya msingi muhimu sana kufahamika. Nguzo ya kwanza ni shahada mbili. Shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Shahada la ilaha illa Allah. hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtume Muhammad sallam ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuma ruknun wahid. Na hizi shahada mbili ni nguzo moja. Likaunihima mutalazimataini la tanfakku ihdahuma anil ukhra. Na hii ni kwa sababu hizi nguzo mbili zimelazimiana, moja haiwachi nyingine. Huwezi kusema kuwa mimi nashuhudia la ilaha illa Allah lakini siamini kwa mtume Muhammad sallam ni mtume wa Allah, huwezi kuwa muislamu. Au ukasema nashuhudia kuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Allah lakini sishuhudia la ilaha illa Allah, ya hapo je kuwa muislamu? Lazima hizi shahada mbili ziende pamoja, zimeshikana. Kwa hivyo hakuna moja ambayo yatosheleka na nyingine. Wa maana shahadatain an yantiqa al-'abdu bihima mu'tarifan wa muqirran bi wahdaniyyati Allah wa istihqaqihi lil-'ibadati wahdahu duna ma siwa wa bi risalati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Na maana ya hizi shahada mbili ni mja kutamka shahada hizi akiwa akiri ndani ya moyo wake kuwa anastahiki kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasi na yote mwingine. Kadhalika kukiri utume wa mtume wetu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam musaddiqan biqalbihi bihima, na jambo hili awe alisadikisha ndani ya moyo wake mu'taqidan lima'nahuma, na aitakidi maana yake 'amilan bimuqtadahuma, tende kazi muqtada. Muqtada la ilaha illa Allah ni kuwa asimwabudu yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu yeye ndo anayeabudiwa kwa haki. Na muqtada wa Muhammadur Rasulullah tasdiquhu fima akhbar, kumsadikisha yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam, wanzu ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara, kumtii yale aliyoamrisha mtume sallam na kumsadikisha kwa habari zote alizokuja nazo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wajtinab ma naha anhu wa zajar, na kila alichokataza mtume sallam huwa utajiepusha. Huu ndio muktaba. Kwa huwezi kutamka Muhammadur Rasulullah kisha mtume sallam akuamrisha jambo wewe enda kinyume, akuelekeza katika tauhid wewe waelekea kwenye shirki. Hapa itakuwa bado huja hakiki kumtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadhi hiya shahadatu allati tanfa'u sahibaha fi dar al-akhirah. Shahada hii ndiyo itakayomfaa mtu kesho akhira. Fayafuzu bil janna wa yanju min an-nar. Ikiwa hii shahada ataishuhudia hivi, kukiri kuwa Allah ndiye anastahiki ibada na kukiri utume wa mtume Muhammad sallam, akasadikisha kwa moyo wake akiwa aitakidi maana yake na kutendea kazi hizi shahada, hiyo ndiyo shahada itakayomuokoa mtu na moto wa Jahannam na kumuingiza katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-ruknu thani huwa iqamatu as-salah. Nguzo ya pili ni kusimamisha ibada ya sala. Na maana yake yani almuhafadhata ala adai salawat alkhams almafrudat fi alyawm wal layla. Ni mtu kudumu katika kutekeleza ibada ya sala. Sala tano katika mchana na usiku wake. Akaswali salatu alfajr, الظهر العصر المغرب والعشاء في اوقاتها ketika nyakati zake bi shurutiha wa arkaniha wa wajibatiha, kwa masharti yake na nguzo zake na yale yaliyowajibu ndani ya ile ibada ya swala. Huyo ataambiwa amesimamisha swala. So masharti yamo ya swala, kadhalika nguzo za swala zipo pale, kadhalika yale ambayo ni ya wajibu katika swala yapo pale. Na huu ni mtihani mwingine hapo, tukiuanza huu utaleta mtihani mkubwa. Ukamwambia Muislamu haya tutajie masharti ya swala ni yapi, utakuta vituko hapo. Hebu tuambie nguzo za swala nzipi, na yale ambayo ni wajibu katika swala ni yapi. Haya yote ni muhimu sana kuyaelewa, hizi sehemu yake huelezwa katika vitabu vya fiqh, lakini ni muhimu sana. Nguzo ya tatu, ar-ruknu thalith, qala wa ita'i az-zakat, ikhraju az-zakati al-mafruḍa, kutoa zaka uliyofaradhishiwa. Wa hiya ibadatun maliyatun wajibatun fi kulli malin balagha al-miqdar wal hadd ash-shar'i wa hala alayhi al-hawl wa huwa al-aam al-qamari aw al-hijri fayukhraju minhu rubu' al-'ushr. Zaka ni ibada ya mali ambayo ni ya wajibu katika kila mali iliyofika kiwango kilichowekwa kisheria, kwa kuanzia hapa wakitolea zaka. Hii inajulikana kama nini? Nisab. Wa hala alayhi al-hawl, na ikapitiliwa na mwaka, na mwaka unaozingatiwa ni al-aamul qamari, ama unaojulikana kama al-hijri, ule mwaka wa mwezi, si wa jua, kwa si Desemba na Januari, ni Muharram na Safar, hii miezi ya mwezi. Atatoa robo ya ushuri, 2.5% ya kila anachomiliki. Wa aidan yadkhulu fiha zakatu al-an'ami wal-mashiya wa zakatu az-zuru'i wath-thimar wa 'urud at-tijara wa zakatu ar-rikaz wa huwa al-kanz al-madfun alladhi yustakhraju min al-ard wa qila al-ma'adin bihasabi ansabiha wa waqti tazkiyatiha. Kadhalika yaingia katika zaka ya wanyama, zaka ya nafaka, zaka ya biashara anayofanya mtu, urudhu tijara, zaka ya kile anachokitoa mtu katika ardhi, pengine ni mchimba madini. Haya yote yana ahkamu zake za kisheria na namna ya kutolewa zaka. Kuna nyingine haziongojei ipite mwaka, lakini haya maelezo utayapata katika vitabu vya fiqh. Wa fi ita'i az-zaka ala wajhiha limustahiqiha ziyadatu barakatin fil mal wa jazilu thawabi fil akhirah. Na katika kutoa zaka kwa namna ilivyoelekezwa kisheria, kwa wale wanaostahiki una kuzidisha baraka katika mali na malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira. Kama vile kinyume chake, anayezuia zaka ataadhibiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa mfano katika zaka ya wanyama, kuwa wale wanyama wataletwa siku ya kiyama watakuwa kimkanyaga kanyaga, kama ni ng'ombe, kama ni mbuzi, kama ni ngamia, kama ni kondoo, itakuwa iwaadhibiwa nao hao wanyama. Kwa jambo la zaka, atakikana Muislamu alichunge sana, kama vile mtu na mshirika wake wanapogawa hugawa kwa makini kabisa, basi ajue pia katika upande wa zaka awe namna hiyo makini sana. Bora atoe ziada kuliko apunguze. Kwa mfano atakana tu shilingi 1000 akatoa 2, mfano kheri kwake kuliko atakana tu 1000 akatoa shilingi 500. Hapa sasa waingia kwenye matatizo. Kwa hili jambo litakana lichungwa sana, na wale walio na uwezo hili jambo walitizame kwa makini sana, na walisome walielewe, kwa sababu kuna masuhulia makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waweza kumuona mtu Ijumaa atoa biskuti ati ndio zaka. Atoa biskuti. Wako watu wao. Afikiria ndio yuatoa zaka. Na ndio hatoi zaka huo. Kifika Ijumaa ganyiza watoto biskuti. Ama peremende. Aona hiyo ndio zaka ametoa. Mwaka mzima kama vipi? Ami utoa biskuti Ijumaa. Aona mzimu. Kili yako mzima jamani. Hili jambo ni lazima ulisome uwe makini nalo sana, kwa sababu ni sababu ya kuhifadhi biidhnillahi ta'ala kile alichokujalia Allah katika dunia. Na usipotoa haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ukaifikisha kwa wale wanaostahiki, basi ni sababu ya kuiangamiza mali yako, sababu utaikosa baraka na utaiangamiza mali yako. Kwa hivyo watu wachunge sana katika suala la zaka. Chunge wakati, mtu wachunge kiwango cha zaka ambacho atakana alipe. Asifanye hila. Kuna watu wafanya hila, ikiwa karibia kuwa baada ya mwezi vyatatoa zaka, eti achukua senti zake na kununua magari kwa mfano. Nunua magari mingi kisha weka pale, kisha sema hazikubakia mwaka. Sasa kisheria waambiwa hayo magari ya hisabu bei gani, kisha utalipa. Si ati ndio mkwepa hapo, utalipa. Kwa nini? Kwa sababu sheria ya Allah haifanyiwi hila. Alafu wadhania kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hajui kila unachokifanya. Allah subhanahu wa ta'ala ajua kila unachokifanya. Na wewe chukua mfano mzuri, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Nenda kasome kisa cha hawa watu Banu Israel ambao walikatazwa kufanya kazi siku ya Jumamosi kupumzika. Allah akawaonja na mtihani siku ile ambayo wao wapumzika Jumamosi, hawaruhusiwi kuvua samaki, waja wengi kweli kweli, wawaona hawa hapa, yani hata kwa mkono wamchukua. Na siku ambayo sio Jumamosi utatafuta hao samaki, wako huko. Ikifika Jumamosi hao jamaa wakafanya hila, hawakufahamu kuwa ni mtihani. Walifahamu ni mtihani wa Allah subhanahu wa ta'ala, walijua kile wanachokifanya. Sasa tufanye ni vipi? Sisi tumekatazwa Jumamosi, tuweke ni mitego Ijumaa, sisi kwetu wa kazi. Kwa waekiwa mitego Ijumaa, Jumamosi wale samaki wakija waingia katika mitego, kisha wachukua siku ya Jumapili. Kwani amfanya kazi Jumamosi huyu bwana? Sikufanya kazi Jumamosi. Naweka Ijumaa, kachukua Jumapili. Jumamosi mpita salama. Allah subhanahu wa ta'ala, kunu qiradatan khasi'in dhalidin. Akawageuza matumbiri, wakageuka matumbiri kwa kuchezea sheria ya Allah. Sasa huu ni mfano. Si lazima ugeuzwe tumbiri. Masha, wajua watu wafikiria mpaka mbona mimi sijeuzi tumbiri na nafanya hila? Hivyo ulivyo tayari wewe tumbiri. Hivyo unavyosema hivyo tayari wewe tumbiri. Wajua kuna masha. Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi, ili swali ileza kuhusu masha alqulub. Nyoyo zikigeuzwa ni hatari zaidi hata kugeuzwa tumbiri. Ukamwona mtu amekuwa muovu kabisa, hatari hii zaidi kuliko atakugeuza tumbili. Wewe unaifanya hila katika sheria ya Allah, usione Allah yuko katika kuwa Allah hajui unachokifanya. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Allah ajua yale mazungumzo unajizungumzisha wewe na nafsi yako ukikaa peke yako wazungumza, Allah yajua yote subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu wachunge kufanya hila katika hilo. وَلِلْبُخْلِ بِهَا وَمَنْعِهَا مِنْ مُسْتَحِقِّهَا عَوَاقِبُ وَخِيمَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Mwisho wake ni mbaya sana, kunyima zaka mwisho wake ni mbaya hapa duniani na kesho akhera. Na hili limebainishwa na nusus nyingi katika Qur'an na Sunna. Wa hiya tusrafu limustahiqiha almadhkurina fi qawlihi ta'ala innama as-sadaqatu lilfuqara'i walmasakin walamilina 'alayha walmu'allafati qulubuhum wa fi ar-riqabi walgharimin wa fi sabilillahi wa ibn as-sabil fariidhatan min Allah wallahu alimun hakim. Hawa ndio wanaopewa zaka peke yao. Zaka ikitoka nje ya hawa watu nane waliotajwa katika hii aya haihesabiki kuwa ni zaka, haisihi kuwa ni zaka. Lilfuqara, mafakir, walmasakin, hawa mafakiri hawamiliki chochote. Ana mtu aweza kuwa yuwala ghada, hajui atakula nini asha, fakir. Na maskini aweza kuwa amiliki kitu lakini hakimtoshelezi. Kwa mfano, Musa alayhi salatu wassalam alivyopanda jahazi na al-Khadira, kile chombo cha bahari alichopanda, yakatokea kutokea al-Khadira akamwambia, amma as-safinatu fakanat limasakin. Pamoja na kuwa na jahazi lakini bado wale watu nani? Maskini. Akawaita maskini. Kwa maskini haimaanishi kuwa hamiliki chochote. Yawezekana kuna mtu pengine ana nyumba na ni maskini, ana nyumba yake lakini maskini, aishi pale nyumba yake, Allah amemjalia amejenga nyumba yake kwa mfano, lakini taabani, hana uwezo. Bimaana ile au kile kiwango ambacho akihitajia kamilifu hakikamiliki. Kama hitaji asilimia mia apata sabini, themanini, huyu bado ataitwa nani? Ni maskini. Na maelezo yake katika vitabu vya walamilina aliha, hapa nataka nipagusie kidogo, sababu kuna watu hupewa zaka akaambiwa nenda kagawe hizi kwa wale wanaostahili. Pengine yule mwenye uwezo hajui kama hizi, shika nenda kagawe kwa wale wenye kustahili. Wewe si walamilina aliha, hebu fahamu, walamilina aliha ni wale wanaotumiwa na kiongozi wa Kiislamu kwenda kukusanya zaka kwa raia, wale ndio walamilina aliha. Ama wewe unaegawa, hauingii katika fungu hili. Kwa hivyo usipewe kwa mfano laki moja ukaanza na wewe mwanzo elfu kumi, walamilina aliha, wewe mwizi. Sasa wewe si walamilina aliha. Ikiwa ni kweli wastahiki, mwambie yule aliyekupa, e bwana, mimi navuta kadhaa hapa, maanake mimi nastahiki pia. Kwa kriteria gani wewe wastahiki mimi katika hawa almasakin ama alfuqara? Nastahiki, kwa hivyo nitachukua. Mwambie yule mtu, lakini ukipewa ni amana ufikishe, huna haki ya kuchukua hata shilingi moja bwana, maanake umeambiwa hii ifikishe kwa wale wanaostahiki. Usiseme na mimi nastahiki, aa. Hata kama wastahiki, mwambie yule anayekupa kuwa na mimi nitachukua hapa kwa sababu nastahiki. Sasa chukua, sababu hii ni amana umepewa, ufikishe, sio wewe katika walamilina aliha. Na nenda wewe kasome tafsiri walamilina aliha, uone kama waingia, umpewa ugawanye kama waingia hapa, sababu hii yatumika sana, na maal asaf yatumika na wengine mashekhe walamilina aliha, na pengine walamilina aliha kasifukia zote. No, asiwe umfanya nini hufu kama laki mbili laki tatu, mimi nastahiki zaidi bwana, nisipeleke kwa nani? Walmuallafati qulubuhum, na hapa wataja ulama kwa hii sinfu, waingia wengine ambao ni kufara. Aweza kuwa mtu kafiri ambaye watarajia kuwa taslimu, kama alivyokuwa Mtume sallam yataallafuhum, akiwapa wakiingia katika Uislamu. mfano wa yule bwana aliyepewa asilimu akapewa, au yule aliyesilimu karibuni pia upewa katika zaka ili apendezee Uislamu, akampa Mtume sallallahu alayhi mbuzi wengi, bonde zima la mbuzi hawa wako ba. Na huyu bwana alikuwa ni mtu mheshimiwa katika kabila lake, akawa yuwarudi yafika kwao kupiga kelele, ya qaumi aslimu, ewe enyi jamaa zangu silimuni bwana, fa inna muhammadan yu'ti ataa man la yakhsha alfaqr, muhammadi watoa kutoa kwa mtu ambaye haogopi umaskini, atoa. Angalia namna gani alivyomwathiri huyu kwa kumpa mwanzo, itakuwa ni kumpendezea usikisha Uislamu wake ukiwa na nguvu, haimuathiri chochote. Hili mfungu lingine, wa fi riqabi wal gharimina, riqab yawezekana kuwa mtumwa mkatibu yule ameandikishana na bwana wake kuwa amlipe polepole ili amwachilie huru huyu, atakana asaidiwe ili ajikomboe. Wal gharimina, wenye madeni. Na hii yawezekana mtu amechukua madeni kwa ajili ya sulhu, kwa mfano watu wawili wameteta, huyu atakana amlipe huyu kadha, amisilipa basi mimi nitalipa isha, akajibebesha ile deni, atakikana asaidiwe huyu. Leo mtu akifanya hivyo atamwona kimbelembele, na namwambia abebe jukumu hilo, nimelibeba mimi kwa sababu ya kuleta sulhu. Huyu atakikana asaidiwe, kukiwa na serikali ya Kiislamu pia iwasaidiwe, kwa sababu Uislamu wahimiza kuleta sulhu katika mjtamaa, watu wasikizane. Au akawa na madeni, amezidiwa na madeni, kama ni ya hospitali, kama ni madeni ya wapi, kama ni madeni ya kibiashara, amefanya biashara kisha akawa na madeni, astahiki apewe katika zaka ili kumuondolea ile madeni. Wa fi sabilillah, il jihad fi sabilillah, na kama kuna jihad sahih fi sabilillah, yatumiwa pesa zaka kununua silaha, kuwalipa wale mujahidin fi sabilillah, si khawarij. Lakini yani jihad sahih ina kiongozi wa Kiislamu, nidhamu inayoelewa, zile shuruti za jihad zinazofahamika. Wa ibn sabil ni yule aliyekatikiwa njia, asafiri pengine akaibiwa au akapoteza mali yake na ni msafiri, huyu astahili kusaidiwa katika zaka. Hawa ni wale wanaostahili kupewa zaka. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja katika nguzo za Uislamu, qala wa siyami Ramadhan, kufunga mwezi wa Ramadhan, wa huwa ibadatun badaniyatun, siyam ni ibada ya mwili, yani al-imsak biniyati at-ta'abbud, ni mtu kujizuia kwa nia ya ibada. Kujizuia na nini? Anil akli washurbi wa ghishyani an-nisa wa sa'iril mufattirat, kula kunwa, kumkaribia mkewe, maana kumuingilia mkewe, na vinginevyo vinavyofuturisha. Min tulu'il fajri ila ghurubi shams, kuanzia kupambauka kwa alfajiri mpaka kutua kwa jua la magharibi. Hii ni ibada ya somo. Kadhalika akataja katika nguzo za Uislamu wal hajj, na ibada ya hija. Wayakunu biqasdi almashaa'ir almuqaddasati liiqamati almanasik ta'abbudan lillahi 'azza wa jalla maratan wahidatan fil umr, na hili hupatikana kwa mtu kukusudia zile sehemu tukufu kule Makka kwa ajili ya kusimamisha matendo ya haji, ayafanya hayo ta'abudan lillahi 'azza wa jalla, si kuzunguka tukudu, ni ibada waifanya kwa ajili ya Allah 'azza wa jalla, na hili jambo ni mara moja katika umri. ndio wajibu, mara moja katika umri ndio wajibu, na juu ya hapo itakuwa ni jambo la pendekezwa baada ya kuifanya ile mara moja katika umri. Na ili iwe ni wajibu juu yako kufanya haji ni kuwe na alqudratu walistita'atu almaliyya walbadaniyya, mtu awe na uwezo wa kimali na awe na uwezo wa kiwiliwili. Mtu aweza kuwa anayo pesa, mali anazo, aweza kwenda haji hata kila mwaka kikao, lakini pengine labda ni mgonjwa, hawezi kuifanya ile ibada isipokuwa atajidhuru nafsi yake zaidi, pengine ikawa ni sababu ya kumwangamiza. Katika hali kama hii itakuwa huyu haijakuwa wajibu kwake yeye kufanya ibada ya haji. Na ikiwa ana nguvu za kiwiliwili lakini hana uwezo katika mali, pia huyu hajaambiwa kuwa ni wajibu kwake yeye kufanya ibada ya hija. Lakini hivi viwili vikipatikana, kuwa kiwiliwili chake ana nguvu na ana uwezo, basi huyu ni wajibu kwake yeye kutekeleza ibada ya haji mara moja kwa umri. Akishaitekeleza basi, na hili ni jambo lingine ambalo twazembea sana, utampata mtu akiambiwa afanye haji na ana uwezo, wacha mwakani, wacha mwakani, pamoja na kuwa haji ni wajibu ala tarahi kama wanavyosema baadhi ya ulama, kuwaweza kuitekeleza wakati wote, lakini nani ambaye ana dhamana na umri wake? Nani ile ana dhamana? Na nani aliyesema shughuli zaisha katika huu ulimwengu? Shughuli haziishi. Kwa hivyo Muislamu awe atafanya bidii atekeleze hii nguzo, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala tayari amempa uwezo wa kufanya hivyo. Usiongojee ukafa kisha watu maskini fulani bwana kufanya hija mtamfanyia. Fanya wewe mwenyewe kama unao uwezo na nguvu zako unazo, alhamdulillah, nenda katekeleze wajibu wako, khalas, alhamdulillah. Baada ya hapo sasa una khiari, wakati wote wataka kwenda ni mustahabu kwa kwenda, lakini ile nguzo yako ushaitekeleza tayari, wallahu musta'an. Na haya yote kama tulivyotaja tuyaeleza kwa kifupi maelezo yake katika vitabu vya fiqh, ukirudi utapata maelezo kwa kina zaidi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.